حدثنا حناد قال اخبرنا يونس بن بكير ان محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن زياد ان محمد بن كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول انا لجلوس يقينا من خام خاناست ده رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف المسجد فمسجد كي إذ طلع علينا مصعب بن عمير ناسا في راح كارش منتا مصعب بن عمير رضي الله عنه ما عليه نوفد إلا بردة له مگر سادر دن بردا و سادر توی چی تور و سپینی لکی ریف کی مرقوعتن بفروین آغی تا ٹکڑا لگی دل ود سرمنی د سرمنی ټوکړي ورته راغی د دې د لویو صحابونو دې اصحاب صفونو دې دا ډېر لوی جلیل القدر صحابي دې د حبشې تم هجرت کړو او دے نبی علیہ السلام دے حجرت نمخ کی مدینی منوری ترابی کرے دے او دب مدینی والو تا قرآن خیلو او پدین بے پویا کول فلما راہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چوکت دلر نبی علیہ السلام بکانو پجڑاشو للذی راوجن کان فیه من النعمتی چود پاہی کن نعمتنا والذی واغو فیه الیوم چاپکن رزدے ایدادیر مالدار کورنی سر تعلق لرن ثم قال يا فرمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم سرنگ حال بيستا سويدا غدا احدكم في حلتين كرشي ساري ديو پتاسو کي پيو جوڑا کي ورا في حلتين او ماضي گر پبل جوڑا کي اي نام سند اوه رضي الله نو دغكم رب لا غرانو چه ساری بے او جوڑاوا مازی گر بے بل جوڑاوا وو دعات بین یدی صحفتن او کی خودی بشود دمخ کی تقاصد خراک ورفعت خراو بلب پورتکول شوا وسترتم بیوتکم او تاسو پر دی چولی پخپل کورنو داغی پا دیوارنو کما تستر الکابتو لکا کابیل چه غلافناو پر دی ورشولشی قالو صحابو ویلو یاد اللہ رسولنا هم یوم ایرین خیرون مم پا دغرز ورو منن لیوم زمون ننرزی چیر سریرو خراک و جامی لیری وی نتفرعو للعبادتی نهم عبادت توزگارو و نقفل مؤونا آدنی مونتا و مشقت کفایت بزمون شعو کار مارتب مفتاج نو کفایت بشو زمون المونا ده دی خدمتو ده مشقت دایو چې مالدارې هغه حال وي ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله انتم اليوم خير وین تاسو نن زغره منکم د تاسو نه یوم دین فدارز یعنی دا د غریبې حال مو دا هغه مالدارې د حال نه غره وي ځکه مالدار سره په دنیا کې مشغول وي هغه عبادت توزګاری غینا هذا حديث حسن غريب او يزيد بن زياد هذا هو مديني وقد روى عنه مالك بن انس وغير واحد من اهل العلم او يزيد بن زياد الدمشقي الذي ها روى عن الزهري في روايه كذا امام زهري روى عنه وكيل ومروان بن معاوية ويزيد بن أبي زياد كوفي روان سفيان وشوبا وابن عينا وغير واحد من الأئمة وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا يونس بن بكير قال حدثني عمر بن ذر قال اخبرنا مجاهد النبي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه كان اهل الصفه ازياف اهل الاسلام دا صفي والدا من مانود مسلمانانو چرید مسجد نبوی نا رسو دالان کی بوسیدل لا اون علا اهل ولا مال دیب زیدن یو اهل و مالتا کورونا و مالنینو والله الذي قسم بالله غزات لا اله الا هو جنشره بل عبادت او بنه مستحق مگر ذا الله ان كنت بيشك او ما زلا اعتمد بك بي تكياب ميرغول بخل جگر على الارض فزمكا من الجوع وجد الغنى واشد الحجر على بطني من الجوع تڑلب می کانه او غټ پخیت د وجد لګینا ولقد قعدت يوما وبشك ناس تمزي اورد على طريقهم الذي فلارد دي مسلمانانو هغه کی خرجون فی جدی برا وصل پائے کی دلګی دلا سنا سم چر سوبرا باندې پوشی او ما چت زان سر روټیل بوزی فمر ربی ابو بکر پیرشو کما ابو بکر رضی اللہ عنہ فسال تو انا ایت من کتاب اللہ اغیر میں تپوس کرو کبار دیو آیات کرا اللہ دی کتابنا ما سال تو ما تی تپوس نو کرو اللہ لی استطبعنی مگر چی مازان پسی روان کی کورت بگوزی سرابان اخری فمر را و تیر شو علم یفعل او دا سی اونکل رابان پوہن شو ثم مر عمر بیا تیر شو عمر رضی اللہ عنہ فسال تو انا ایت من کتاب اللہ ناغین میں تپوس کرو دیو آیات بارک دا اللہ دی کتابنا ما سال تو ما تی تپوس نو کرے اللہ لی استطبعنی مگر جمازان پسی روان کی فمر ولم یفعل ناغی تیر شلو داسیونکل زما پا حال پوہن شل ثم مر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بیا تیر شو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم او پما پوش جید مال سمد تکلیف دے فتبسما نو تبسم یو کچی دیو کتم حین رآنی کلیش دیو کتم وقال ابا حریرا قلت لبیک یا رسول اللہ قال الحق ورابی والشما سرا و غزا او د الله حبيب لا او دخل منزله او ترفع فتبعته زور پسې شم او دخل منزله وردن نشو نبی دے سلام کو تا فستا غمتو ما تلت اجازتو کو فا آذین لی آفو دین لی ما تا اجازتو کریشو فوجدو اند نبی دے سلام قدحنی او پیالا من اللبن دفیونا قال من این هاگ اللبن لکم نکم زین دا پیتا سن راغلی قیل اهداه لنا فلان وی پاہ دیا کرا لی دلی دی منتفلانی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باہو رہ را قل تما ولد بے کہا زنی مقارع الحق لار شفی وش الہ اہل صفت اہل صفی والو تا فدعوهم نیرو بلا وهم اضیاف اہل الاسلام او دیم الماند مسلمانان ملایعون علا آلی و الامال زیبیدنیو دبال بچو دمان سرنی بال بچونی مالو اذا اتت صدقتو کلج نبی ری سلام تخیرات برائے بعث بحائی لیم بیلی بلدا خیرات بیتا ولم یتناول منها شیعن عد دی نبی سشیخ استنا وَيَدَاتَتْهُ هَدِيَّةٌ كَلَچِ هِدِيَبُ وَتَّرَعَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ نُدَيْتِ بِعُلِيْقِ لَفَاسْوَابَ مِنْهَا نُرَاحَاتِ رَبِيْكَ دِنِينَ وَأَشْرَكَهُمْ فِي أَوْشَرِكْ بِيْكِ اللَّهِ فَدِيكِ فَسَانِ ذَالِكَ وَيْجِكَلَدَ اللَّهَ حَبِيبِ دَوْقَدَاتَ أَصْحَابِ سُفَرَوْ وقلت ما هذا القدر سردا پیالا بین اهل صفتی فمن اهل صفو کیا خو پسون خلق او شلون خلق دے وانا رسوله الیہم اوز تاسد اللہ دا حبیب امسی تا اوائی فالتن ایتن کافی کی امال اخو بطولو کی اخر کرا کئی فسیعمرنی زرد شماعت بر اللہ حبیب حکم کئی ان او دیره والے چرا کاسز پدویبان او گردو فما آسائیو سہی بنی منہو ننیز دین دا چوبر سیگی مات دا دین سشے وقد کنتو حرجو او بیشک اماو میں ساتو لو نصیب منہو چه زور سیگم دنی پیارے نما یخنینی آغا چما بی پرواہ کی او مور میکی ولم یکو بدنو خلاص من طاعت اللہ و طاعت رسوله تابداری دا اللہ و تابداری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتهم نزول قرآن فدعوتهم روم بلل ولما دخلو علیه ارکل اجدی وردنش اللہ فحبیب فأخذو مجالسهم او دی فقل زیون کی ناستل قل زائن رومی وال قال اللہ حبیبی ابا حریرا خوز القدہ راوال دا پیالا فاعتهم ندیت فیور کشوش کی فاخست القدہ ما پیالا راوالست فجالتو ناولو الرجلا شوروش شورکول ببیو یو شریتا فیشرب وغبسکل حتی یروا تردی چمون بکڑیشو ثم يرده بیاوی واپس کما تا فونا ویلو الاخر باللبنی ورکا حتا انتہیت بی تردیش رور سیدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وقد روی القوم کلهم قوم طول پپیو مارشیو فاقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدہر آغست نبیر سلام کیا لگفیو فوضعو علا یدی فلاس مبارک کی تیفاس مرفع راسو ابے ما تصرا پورت کو فتبسما نوی خاندل وقال ابا حریرہ اشرب اسکا فشربت ماسکل ثم قال اشرب بیو اسکا فلم اذل اشرب ومیشون دچسکل می ویقولو اللہ حبیبو اشرب نور اسکا ثم قلت يا ما هو الذي بعثك بالحق زمان فاغذات تسمی چیتی فحقر علیگنے ما اجید له مسلکا زنمو من دیلر نور دتیرو دوزے فاخر القدح نراوائی غستت یعلا فحمد اللہ او دا اللہ حمد نبی علیہ السلام وی وسمع بسم اللہ وی وشربا وشود رسکل دا اللہ تی غمبر موجی زوا او چکل حرس و تمنین و اللہ برکت شئی ویو پیال قیو کی دور برکت شو چپشلنو گی صحابا و طلبات دن پی مارشول هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثني يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تجش رجل دکار کلیو شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا غٹ دکاریو کو لگ سڑے مورشیو دکارو نہ کئی فقال نبی علیہ السلام وی کفا عنا جو شاہکا بن کز مند دکارو نستا فہن اکثرهم شبعا دیر زیاد دینا پا موڑوالی کی پا دنیا کی اطولهم جوعیو بالقیاما دیر اگد بید دینا پا لگا کی پرزد قیامت اے دنیا کی چسو دیر موڑ پٹ دے آو سرد دیر مڑی دو پٹی دو ندا اللہ دا نعمت شکر نا دا کئی نو دے با دیر کو گیوی پا خیرت هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه او قد باق حديث دا بي جحيفا رضي الله تعالى عنهنا وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوانا قتادة نبي بردة بن ابي موسى انبیه قال یا بنی لو رئیتنی وی اے بچی اکشری قتل ویتا مونگا ونہن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا نبی علیہ السلام سروا سوابتنا السماعو او مونتا باران رسیدنیو باران شیو او دتون صحابو جامی دا گڑو دا وڑو نبی لها سب تنتاب گمان کلیو نریح ناریح دوار چی بویز مو بوید گڑو دے وڑای باری چی لوندشی و بارانوشی نو یو وقمت روچتشی نو دا صحابو دا سادا زندگی و هادا حدیث صحیحون مانا دا حدیث داو انہو کانا تیابا و مصروفو چی دوی جامی دا وڑای نری فکانو اذا صوابهم المطر چه باران بورسینو یجیو من سیامی برات لبد جامود دوینری حدوانی بوید آغا گڑو او داغی دوڑائی وی قال حدثنا عباس الدوریو قال اخبرنا عبداللہ بن یزید المقری قال اخبرنا سید ابن ابی ایوب نبی مرحوم عبد الرحیم ابن میمون انصال ابن معاذ ابن حانس الجهنی عن ابی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال واذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ترک اللباس چاچی د فخر لباس فریقو خیست جامی کی مدی تواضعا عند وجد عجزين لله الله وهو يقدر عليه ودد فقيمتي جامو قدرت وطاقت دي وششتا ایو ناری نده یا زنانه ده او ده زرگونو روپو جامعه چولشی پلس شنگرم جوڑه کیگی او ده دی او ده دی ناری نده زنانه وشتا چی او جوڑه پشن زروالی خوڑکی سوچو کو جدا خود دو سو پا جوڑی بانن بدن پوچی گی او بزو تاجد پکی گی او دشلو درو اغی ندالنا دا آجزائی دو وجن قیمتی لباس تر کو او آجزائی پیزار او جامی واچو لدعا اللہ ویوم القیامة روب بلی اللہ پرد قیامت لاروس خلائقی دا مخلوقات وامنی حتا یو خیره ترده چی اختیار بور کی دتا من ای حلل ایمان شا دکم جوڑو دی ایمان نی چی فخشی البسوها نوابی چنی اگر لچاوستے او دے معمولی فیزار جامی استعمالی دکا کچار شلو درو جوڑا واچو لناس آسمان تنخی څوک د شلو زورو جوړی چې یاوب دی خاور ته دی او کچا د سلو 200 روپو جوړوا چولاب دی خاور ته دی فقدا چې زئی پنیت چادا شوکر د دې حدیث کې ور سره الله وعدو کا چې پرد قیامت دی ایماندار او کوي جوړی د دې چې کما خوخای نا غو دی واچي وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال فرنا زافر بن سليمان عن اسرائيل عن شبيب بن بشير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقه كلها في سبيل الله خرچ ټول د الله لار کی سابيږي الا البناء مگر باده ابادي باندې پیسه لګي فلا خير فيه نپدي کی خير نشتا بابادي کې به پیسه لګي نپدي کی خير نشتا باری آل احل علم لکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دا دی طرف تلاڑ دی کی گوئے که یو سڑی ضرورت نی او عبادی جوڑائی نو پیسیم زائشوی او گناہگاری گن پی او کدی یو سڑی ضرورت دی او مثال پتور عبادی جوڑائی نقاد وی بس گناہگار نده و جهیز دی و ثوابی نکی بشه پا خبر بانے اب آدوی چونکی ضرورت پی بعد کوٹا جوڑون فرض بی چپائے کی نگرمائی سردائی نتا بچی النفقت کلوها فی تبیل اللہ اللہ المینا فلا خیر فی آدھا حدیث غریب حاکرا قال محمد بن حمید شبیب ابن بشیر و انما هو شبیب ابن بشیر و بهی قال حدثنا علی ابن حجر قال اخبرنا شریق عن ابی اسحاق عن حارث ابن مدرب قال اتینا خبابا راغلی من خباب رضی اللہ عنہ تاوک دیکتا سبق ایاتن او دداغن لگولی و داغنا فقال دیلیو لقد نتطواکت قدت فقال دیلیو لقد تطواول مرضی زمانا مرض بیرو بچھوئے ولولا او کدا نوی چې ماوري د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی لا تمنا والموت دمر تمنا مکه ویل تمنه تور دوه مقام بکړه و وقال یوجر رجل صحابی ویلی وجر ور کی دیشی او شریتا فی نفقتی د پمال لګول کله تراب مگر چې په خارو کې لګي آبادی جوړي کوټه کمرې بنگلې جوړي او قال فی التراب هذا حدیث صحیح و به قال حدثنا الجارود قال حدثنا فضل بن موسی عن سفیان عن السوری عن ابي حمزه عن ابراهيم ابراهيم وي رحمه الله ابراهيم نخعي كل بناء وبال عليك هر باده پتا وبال له قلت رايت ما لا بد من خبر را تا چرين اخلاصي دي ځان خو بغیر به سردای نه پس کی پټه قال لا اجر ولا وزرا وی چې کوم ضرورت دې نه پکې اجر شتا او نه پکې بوج شتا او باقی اباتی دا چیری که ایک اجر شلک مدرس شوا جمعات شو دور دا دین زائیون شول لا اجر ولا وزرا ضرورت چیوی نومو این اجر شتا انا بوچ شتا و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا خالد بن تهمان ابو العلاء قال حدثني حسين قال جاء ساجد راغلي نو سوال کوم کې فساله ابن عباس نو سوال کړو د ابن عباس رضی الله عنه فقال ابن عباس رضی الله عنه السائل اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم وغيا قال اتشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وتصوم رمضان ويتدر رمضان روجي دي سي قال نعم قال سألتا تا سوال کړي وللسائل حق او د سوال کوم کی حق دې نه ولا كن علينا ان نسلك یقینا دا اخری تو مون چې مون تا سره سل رحمیو کو فاتوا او سو بند ته او جام ورکا ویدا جام واچو او دا غوندا او به او فرمایل بما اورید دې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چې فرمایل ما من مسلمین دې شه مسلمان کسا مسلمان ثوبن چې وای ټول مسلمان ته سجاما إلا كان في حفظ الله مگر دې باندې الله په حفاظت کې ما دام من وله خرقۃ ترسو چې په د باندې دې جامې نه یو ټکړه دې دې جامې یو ټکړه چې د په بدن دا نه دې جامې ورکون کې بد الله په حفاظت کې وی هاغه حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي ويحيى بن سعيد العوف بن ابي جميل عن زرارة بن اوفا عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه ويكل النبي عليه السلام مدينه منوره تراغلو ان جفل الناس اليه نخلق پتی زي کی زي دې ته تريو ملاقات تا وقيل ليشو قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دوار جهان سردار مدینی منوری تراغلے فجیت زرالن فننا سے پخلقو کے لئے انظر ایلے جزور توبورم فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلچ سرگن شمات اللہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفتو زپو شمن وجہو لیس بوجہ کذابن چه دا مخ دا دوی دا خود درو جن مخ نلے دا خود یو رشتین صادق و امین مخ نلے وکانا ورشن تا اول شی چې الله حبیب په خبرې کړې ان قال دا چې فرمایلی یا ایها الناس خلق افشوا السلام سلام خور کوي په هر مسلمان زنانې په زنانو سلامونه شي نارینه او فنارینه او واطعم الطعام او د الله د رضا لپاره غریبانو مسکینانو به سروت طعام ور کوي وصلوا من جنو کوي او الناس نیامونو خلق د شپې او د پراتی تدخل الجنه بسلام وردن بشي جنت ته په سلامتی اسرا هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة قال أخبرنا ابن أبي عدي قال أخبرنا عميد نانس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قال شراغ له نبی علیہ السلام مدینی منوری تاتا المهاجر المهاجر والتراغر فقال ریلی آل اللہ رسول ما رئینا قوما ممند کتن داس قوم انصوار دمدینی یادور ابزال من کسیر چڑیر مال دی خرچ کوی دیر مالنا ولا احسن مواسات من قلیل او ډېر خیسته په همخواري کې دا غلک مالنا دن قوم دا قوم نه نظرنا بے نازورین چې موږ راغلی دی منستا لقد کفونا المؤونا دی کافی شی دی زمونا غا خدمت و مشقت تباغونم پا خل کریو دی بی واشرکونا فی المحنئی او موږ شریک کریو مونگے شرک کڑیو پدے میں اوکے مونگتا میوام راکھائی مونگتا میوام راکھائی فسنو کی برہم راکھائی او مشاقتن دے کئی حتا لقد خفنا تردی چمگو یردو یزبو بلجر کلی دیکھو بدا خیرت کول جریو سی مگل بانو سپاتی نشی نبی علیہ السلام ویلانا ما دعوتم اللہ لهم ترسو چی دعا خواڑی تا سنا اللہ ندوین پارا واثنیتم علیہم او ددوی تاریفن کوئی نبتاسو لب مجر ملائی چه ورطا دعا کوئی او دوی تاریخ کوئی. ها دا